Hayatımda değişik dönemlerde değişik şeyleri düşündüm. Beni mektepte bir dönemde babam mektepten aldı. Yanlış mı etti, doğru mu etti onu bilemeyeceğim. Yaşadığı dönemin şiddetinden, müsamahasızlığından beni koruyacağı ümidini herhalde orada koruyacağı ümidini yitirdi ki lazım değil bana mektep dedi, aldı zannediyorum. O dönemde kendi içimde de benim böyle Arapça okuma, dini öğrenme, başkalarını anlatma arzusu vardı. Size çok tuhaf gelir, tabip olmayı da düşündüm. Fakat sonra belli bir dönem, Arapça faslında da olsa öğretmenlik yapma, muallimlik yapma imkanını Allah bana bahşetti, lütfetti. Belki hayatımda en uzun sürede bu işi yaptım. Belli seviyede hala şimdi aynı şeyi yapıyorum bazı arkadaşlarla. Hadis, tefsir, fıkıh, hatta gramer gibi şeyler okuyorum, meşgul oluyorum. Belki gelip önüme oturup ders takip eden arkadaşların benden bir şey almaya ihtiyaçları yok. Kemalleri Alvar İmamı için Pir-i Küfrevi Hazretlerinin dediği gibi mollalar bir gün sıkıştırıyorlar. Dün geldin, bugün Hazret sana hilafet verdi diye sıkıştırıyorlar. O da yatağında yatıyormuş başka bir odada. Kapıyı birdenbire hızlı açıyor, sövelere dayanıyor ve şöyle diyor. Mollalar, mollalar diyor. Lütfü Efendi'nin bana ihtiyacı yoktu. Onun kemali onu getirdi. Kemali kendilerini benim huzuruma, kemalleri getirmiş olan arkadaşların benden alacakları bir şey yoktur ama fakat taatiyi çok seviyorum. Benim onlardan alacağım şeyler var, bir şeyler öğreniyorum. Bir de asıl Allah'tan alıyorum. Allah'tan alıyorum. Çünkü Allah'ın eli yüksek el de olsa alan el o mevzuda alan el olması kötü bir el değildir. Allah'tan alan eller iyi ellerdir. Çünkü insanlara hayrı öğretme mevkiinde bulunanlar insanların en hayırlısıdır. Ben bunu 30 seneye yakın bir zamandan beri devam ettirmeye çalışıyorum. Ve Cenab-ı Hak ömrüme vefa verirse ne kadar yaşarsam, çok yaşamayı da çok düşünmem, hırsla düşünmem ama sadece sizlerden ve çok sevdiğim bazı arkadaşlarımdan ayrılma, hicran gelir. Bunu da bir boşluk saymayın. Resulullah bile vefat edeceği günlere yakın ashabının yüzüne bakıp ağlamıştı, dayanamamıştı. Bana da hicran gelecekse şayet o gelebilir ama ötede buluşuruz der, teselli olurum. Ama eğer bundan sonra yaşayacak olursam 5, 10, 15 neyse bu işi yine devam ettirmeyi düşünürüm. 60'ına kadar, 70'ine kadar Allah ömre vefa verirse devam ettirmeyi düşünürüm. Cevap verdim mi bilmem fakat tekrar edeyim isterseniz. Allah beni dünyaya bir kere getirseydi hiç yıldızlı adam olmayı düşünmezdim. Tabip olmayı da düşünmezdim. Doğrudan doğruya 5 yaşındayken iyi bir muallim nasıl olunur der, muallim mektebine müracaat ederdim ben. Mesleğim o. Çünkü Allah indinde insanların en hayırlısı, hayır yolunda insanlara delalet edenlerdir. Sadece o elifi beyi öğretmede değildir. Ne de olursa olsun, fizikte Allah'a giden bir yol vurma, kimyada Allah'a giden bir yol vurma, matematikte Allah'a giden yollar açma, başka tıpta Allah'a giden yollar açma, bütün bunlar insanlara hayırda rehberlik yapma demektir. Medresedeki ile bunun arasında fark yoktur. Hatta çok defa bu ilimlerle insana bir şey öğretmek daha keskin ve daha müessirdir. İnsan gerçeğe daha erken uyanır ve daha ciddi uyanır. Zannediyorum, öyle tahmin ediyorum. O medreseyi gördük, o medresenin verdiği şeyleri tattık ama İster Hazreti Sahip Kıra'nın damla damla sinelerimize damlattığı şeyler, isterse daha sonra arkadaşlarımızla oturup kalkmadan onlardan aldığımız şeylerle, öyle zannediyorum, iman ufkumuzda Cenab-ı Hak daha başka derinlikler lütfetti, yarattı. Onun için meyvenin 6. meselesinde diyor, hani o eğri büğrü muallimleri değil, okuduğunuz fenleri dinleyin, zira sizin okuduğunuz fenlerden her bir fen kendine mahsus lisanıyla Allah diyor. Diyor. Ve işte siz fenlere Allah dedirten insanlarsınız. Biri minarede bunu ilan eder, biri mektepte bunu ilan eder. Biri amfide ilan eder bunu. Biri konferans salonlarında ilan eder. Bunların hepsi ilandır. Okuduğunuz her şey bugün değişik yollarla emr-i bil maruf yapıldığı, ilahi kelimetullah yapıldığı için farz-ı ayin demeyeceğim ama farz-ı kifaye ölçüsünde dini anlatmanıza esas teşkil edecek, malzeme ve materyal olabilecek her şey sizin için kifaye ölçüsünde farzdır. Okuduğunuz şeyleri bu mülahaza ile okuyacak ve diyeceksiniz ki ben bir menfez arıyorum Allah'ım kimyadan, ben bir menfez arıyorum biyolojiden, ben riyaziyeden bir menfez arıyorum, geometriden bir menfez arıyorum, menfez arıyorum. Cihan'ın ifadesiyle ilimleri okuyup da Allah'a karşı kapalı kalmak düşünülecek gibi şey değil. Akıl edecek şey değildir. İlimlerden her bir ilim Allah'tır. Ve işte böyle bir mesleği seçerdim. Muallim olmak isterdim. Şimdi de düşe kalka ona benzer bir şey yapmaya çalışıyorum.